watlu na nga jàngaalim ci ñoom nabaa nuuxin xabaaru nuux, na nga jàng ci ñoom solos nuux, yonente bu ñu wax nuux, isxaala bu mu waxee moom nuux li xaw mi ñel aw nitam, ba leen nuux ni leen yaa xaw mi yéen sama nit ñi in kaana dem dafa nekk kabura li maggaalekum ci yéen ma xaami sama taxawaay dem sama taxawaay dafa rëy ci yéen limu yéen taxaw di leen woo ne dafa rëy ci yéen war la mën a nekk. Watazkiri sama fàttali bi ayatilaa ci kéemaani yàlla yi sama waar gi ma leen di waar dem dafa rëy ci yéen fa ajmiu na ngeen dajale am faanlilaay ci yàlla tawakkaltulaay wakkil dem sama taxawaay ak samay waar dafa rëy ci yéen faanlilaay ci yàlla tawakkaltulaay wakkil taskiri sama fàttali bi ayatilaay ci aaya yàlla yi mooy waar gi ma leen di waar dem dafa rëy ci yéen faanlilaay ci yàlla tawakkaltulaay wakkil ci yàlla laa wéeru waaj moom na ngeen dajale am rakum seen mbir dajale leen seen mbir yi ngeen bëgg yépp seen dogu yépp na ngeen dajale wa surakaakum ñi ngeen di bokkaale ak yàlla ngeen boole leen seen mbir ñoom ñëpp su ma laa yàkkun te bu mu nekk mukk am rakum seen mbir xummatan di njaqare àllikum ci yéen su ma duuto fa ngeen faj ilay jëm ci man ngeen ba dajale lépp nag am ci bañ ci am benn tiit nag ngeen dal ci sama ko ba faj ma maanaam bañ a mën a faj li may wax ba ma wala tun si ruunite bu leen mu xaar bu leen ma muñal dara def leen lu ngeen man ci jëme ci man te bañ maa muñal fa in tawallaytum dem dëdd ngeen dem du muuyu ngeen ba bañ a déglu li ma leen di wax fa maa saaltukum laajuma leen min ajrin benn pay gindi gi ma leen di gindi ak waar gi ma leen di la waar laajuma ci pay in ajre di sama pay illaa alalaay lu ma yàlla ko warlu umirtu digal ne digalif na ma ana ko na ma nekk mi ne la muslimine bokk ci wéy jébbalu yi nga xam ne jébbalu seen biir yàlla loolu la nu wax waxoon aw nitam fakka zaboo ñu weddi ko ñu sax di ko fenloo weddi ko fa na jeenaa ba musal nanu ko noonu yàlla calab ko mu leen labal musal nanu nuux o man moom ak ñaan àndoon ak moom filkul ki ca gaal ga sant naa ko mu defar mu lëggéey gaal ngir ma ñëw ma musal kaak aw nitam labal leen ñekk doon weddi yépp wa jaal naa nu def leen ñu def ñu àndoon ak nuux xalaayfa ñuy wóotu fi suuf si ñu nekk di ay xalifa wóotuwaat ña yàlla labal waaw rax naa nu labal allazina ña nga xam ne kasa boo weddi woon nañu mbi ayaat dinaa sunuy laaya sunuy kéemaan kon tur xoola yow Mouhamad kon kayfa kaan na naka la nekk aqibatul muntadirin muj ak ñuñ doon waar su ma baax naa toppandu yéen ñi min baadi ca ginnaaw noo rusulan ay yonent ilaa xaw mim ci seenu nit yónni naa Hud ca nitu Aad yónni Saleh yónni Ibrahim ak Lut ak Shuaib fa jaawum di kan dik andil nañu leen bil bayaan ci ay lay yu leer nañ yonent ak ma yónnee yet jox naa ka lay yu mu jox yu mu teg ci kaw nitam fa maa kaano nekkuñu liyu mi ne ngir ñu gëm lépp ci nit jëgëmuñu bi maa ci sawba soo xee kasa ba dañu weddi bii ca ndaw ya ñun xam lu cëg jëg kasaalika naka noonu natbaxu lanuy tàmpee ala xulubil mutadin ci xolub ñuy jalgati ñuy jéggi dayo di weddi lu ñuñ war la wedd soo baax naa toppanu yéen ni min baa dem ca ginnaaw yonente yooyu yéen naa ca Moussa yonente bu ñuy wax Moussa ak Haroun magam ilaa firawna ñoom ñaar ñoom ma yónni leen ca firawna muy ku bewoon ku màgg màggalu wa ma lay ak mbooloom firawna ma jox leen bi ayaatina sunuy kéemaan sunu juróom-ñeenti kéemaan yama boole woon ak ñoom ngir mu tiital leen ngir ñu mën a dellu ginnaaw ba mën a gëm yonent yi parce que baroo ñu màgg màggalu wa kaanoo nekkoon nañu xaw ma ndiw nit muslimine ñu di way tooñ wala maa jaaahu ba leen dikkalee alxaqu dëgg ga min indinaa tukkeeki noonu ba ñu xamee ne lii dëgg la te yàlla ci yàlla na jóge xaaloo ñu wax ne ngir bëgg ko ñu bëgg topp seen bànneex ne inna haasa naka lii la seerun jubar la mu bin bu daji bir ngir mën a sëlëmbati njaboot nga xam ñoo leen topp ñoo leen gëm ngir bañ nit ñi mën a gëm Moussa ak Haroun ñoo leen lii du dara ak njabar rek la loolu la firaw na wax xaala wax Moussa daal di wax ne ataquluna ndax da ngeen di wax lil haqi ñe dig lama jaakum bamu len deug bamu len dikale balen deug dikale ndax da ngeen ci wax dara ngeen di wax na asirun ndax jibar la hada deug gu len dikal gi nga xamni deug la ngeen na ndax jibar te xam ngeen wala yaflu du texe mukk wala yaflu du texe asahirun jibar jibar mom du am texe mukk ci Allah ci Allah xalo ñu wax kané ko ajitana ndax da nga no andil ndax da nga no dikke li dal li tal fitana gi nga soppinu amma ci lan xey wajatna fekkon no ali ci lolu aba na suñu baye do da nga bëgg ñew bëgg no wëlbeuti li ñu fekkon suñu baye tam ak suñu imam nek ci ñu baye ndax lolu nga bëgg wata ku na nga nek ba nek lawma la kuma ñe leen yeen ñaar alkibriya yeen da ngeen fi bëgg jëlé li suñu baye xamoon yeen ak yeen yoré ngor nit yi jital leen lolu ngeen bëgg yen bëgg jitu nit yi yen nek yen reey gi nak nek ci yen fil arj sufu misra o ma nañu det nun dal bi mumin di way gëm la kuma ñe leen yen nu wor wonu leen yow musa harun bu gëmunu leen wor wonu leen wa xala waxna firawn ituni andil leen ma bi kulli sahirin bepp jibar alimin bu xam jibar ngeen mako andil ci reew bi bu jibar nek te xam jibar nañ mako andil walla ma jaba dikke sahar du jibar ya xala wax law mu ñel musa al khusan lin ma antum la ngeen nek ma la xam antum yentul khuna de ngeen ka mana san ma wala la nga xam antum yentul khuna way san ngeen li ngeen def ci jibar def len wala ma al khaw bañu sanne ci en jibar ya ci kanam nit ñi xala mu wax musa ma jitum li ngeen andi li ngeen dikke bi ci mom cheikhul jibar musa xole len li ngeen def ak jibar la mom inna allaha naka yalla nak saytulu dinaka yakh yalla dinaka yakh ci deugam inna allaha naka yalla la yusluhu li yewel muk amala musini jekki ñi yakh dom ak mucc way xexuna yaal allah yal al haqq deug yalla dina saxal deug bi kalimati ci batam walaw kare donte ci bonnako al muslimuna way togn yalla dina taxawal deug donte nexule bama amana gamul li musa ñel musa illa zuriyatun lumoy ay xele min xawmi ci awnitam ay goni ci awnitam do nga gem musa ala khawfin ci kragal min tiraun la xay yonent bu fekke dafa fenci nit lamuy andi revolutionnaire lañ koy tuddé revolution lay don mom revolutionnaire lay don ndax day andi lo xay xamuñu ko won lu wedd lañ nekkon wala ka lay yo xamne yi xamnu xel li mu andi mo gëna baax waye ñam buñ ko topé ñañ doon jital ñi am teranga di len magal ñi am daraja day dal di ñak daraja joju loolu lañ ko nak ñu mag yépp loolu lañ koy xexé gade guna yeet ñokay gëm bo fekk lu demé non da guna ñoy jëg gëm motax révolution boko fekk ci ki rek guna ya ci jitt mo ni borom bi nak Moussa bu mu woté afirona borom magay gogu ci daraja adé joju mu amone mak ñi xamne deug lepp ñi meew ñu top Moussa ndax ragal seen bop ak ñeñ ragal seen martabam adina ci nak palu deñ bu ne nga xal ñom ragal ñu dara nak neena ci ñitam ñom ci gaat banu sala ñom do nga ko top ngir ragal firawna taxnam mak ña kenn topul Moussa ragal anitina firawna fitna len wayna firawna ndax naka firawna la alin ku gangerlu won la fil arsuf ci not yor dole ju reere motax ku xam deug yit def rawna ando ci do ko ñime fessel way no tane firawna yit lamina musakin bokkon ci way yaqay ñi togn bir te ak yaqku gu fess ci la bokkon wa khala wax musa ne ya xawmi yeen sama nit ñi nga xam yeenama top in kuntum dem nek ngeen amantu digam dem nek ngeen amantum gam ngeen billahi ci yalla in kuntum amantum dem ngeen gam ngeen billahi ci yalla fa tawakkalu ngeen wakilu ali ci mom weru len ci yalla te wakilu ci mom in kuntum dem nek ngeen muslimin di way jebal seen bir yalla fa xalo ñu dal di wax ni ñom ñeka gam bari wuñu way ñu ne tawakkalna wakilu nanu ala allah ci yalla rabbana yusnu borom ñu ñaan ñu ne la ta jana yalla bo nu def fitna tu ñu nekk fitna il xawmi ñen nit ñi ak zalim ñi di way togn wa najina ya na nga nu musalit bi rahmatika ci sayer mande min al xawmi ci nga musalnu ci nit ñi nga xal kafirin way weddi lañu loolu la ñaan loolu la nitu musa ñaan bor seen borom neew nañu doole way ñu sukkandiko ci kaw ñaan wa aw hayna nu dal di wax ñun yalla ila musa wa akhi ak mbokam moy haruna nu wayu musa ak mbokam andi bi tabawwa na ngeen préparer na ngeen wadjal li xawmi kuma ñe seen ak nit yeen ñaar bu yoot ay kër bi misra ci misra na ngeen wutal seen ni kër ñi leen gëm na ngeen leen wutal ay kër ay neek ci misra wajjal wut ngeen def bu yootakum seen neek xiblatan ci walu xibla ba mu nekk ay jakk def na seen neek moy ay jakk yi jibli xibla kaaba ga waka bobu dañ leen digalo ñu julli seen neek ci seen biir neek ngir na beutu mu ne yalla wahi musa nak ne ka legi na ngeen def seen nek moy jak ngeen julli jublu xebla fessel ko yalla jeme kaaba gi en jall me ni ngeen na beutu waxi moy ngeen fonk salata julli bashir te nga begal al mu'minin way gem nya na nga len begal ci yiw wi len wi len wi ñu nara am tay ñoy mbir yi ñokay mujjé waxal dal di wax musa dal di wax fekk gañu xañu yefal lu nekk am nañu alalu aduna juñu am nañ lu ne ñoy ci seen loxo la ne deug bu nekk ñu ko def ndax ñu am doole ndax ñu bare bare dañ nañ leen top ngir xamem seen alal wala xamem pal bu ñu leen wara pal wala ragal leen musa ñaka top bare wul musa dal di rabbana yaw sana borom innaka naka yow ateeta jox nga firawna wa mala wa mbolo sinatan tar ci adina tartarlu liñu tarlo liñu solak luñu lekka luñu dekké luñu warak lu nit di sanché rek ak takay jox nga kam firawna ak mbolo wa mbalen ak alal fil hayati ci dunya ci dundu adina bi rabbana yow sama borom li tulu ngir ñu mëna réeral am sa bi lek saw yoon ndax ñu dogal yoon ñu kën du ci mëna jaar ñi wëlbati ni ñi kën du jaar saw yoon rabbana yow sunu borom itmas yal na nga far marmaral ala amwalil sin alal yal na ka ala wasdut yal na nga taral ala khulub sin khol kaste sin khol wala yu'minu duñu gem ñi day duñu gem muk anta yaraw lu moy dañu gis ala anta mbugal alima gu metti ñi day fek gisunu mbugal gu metti duñu gem ma nga lay ñaan nga wacc mbugal ci ñom xala borom bi ne ka xat ujibat ton tof na wuyof na daawatu ko ma seen ak ñaan yeen ñaar bi musa ñaané yalla ton yalla wuyu na ñaan gi waye ñaan wuyu ak teew di nga ñaan yalla gi nan ñaan gi nangu dal yow fi saasu di nga ñaan ñaan ga nangu di am ak tax nangu ñaan lool la bu ko defé nak leele nit ñaan ñaan ga nangu mu yexa ñew mu ne ñaan gi nangul fekk nangul waye bi musa ñaané loolu ak ñaan gi nangu digënté bi ñeen fi kër bi ñaan gi teew té nangu wona bo bala ko yalla nangu waye biñ la lab ñaan na jéfu kër mu ne ka nangul ñu seen ak ñaan fa sakhimaana ngeen jup sax leen ci jup rek wala tattabi'aani te bu leen top sabila lazina yoonu gaay yi nga xam la yalla mëna xamuñu bu leen top seen yoon wajaawasna jekil nañu bi bani israayil al bahr geej moy jallale nañu bani israayil geej baar bamu topaleen firawna bu junudu ak lelem ak soldaram yeb top ak ba xen ngir ko bew waad wan ak noone toñ ci pexam yalla ba geej jaxare def ay yoon wa keur musa aw ci dem ba ci digge geej yoñu wor gennat wora del ci wat ci jeer ji ñu joge won firawna top ci biir ba wa keur musa genn ci geej bay jeex wa firawna ñepp di door soobu lepp dugg ci biir yalla sekerem te neewon na musa fek yaa ngi sukkati ko ci yett bi rek ndox mi du dajalo bañu genn nak mu ne ka tek jibril ne ka tek yett ndox ma taccu rek ma del le ñom ñepp atay sa adrako ba dab ka al gharahu laq bo firawna fasam mo jitu won bobu na mu ngi bëgg genn ci tawes gi mu ngi ci tawes gi labga bamu ñewé nak xala wax mom firaw na né amatu gëmna gëm naa ni anoo na ko di mbir laa ilaa amul benn bur bu war bu ñu war a jàmm ille na si lu mooy yàlla ja nga xam ne amar gëm na bii ci ma banu israil waana wan min muslimin bokk naa ci ñu jébbalu booba nag yeex na loola mu wax du ko jaare ñetti dara mu door na banu israil daal gëm naa ne daal yàlla ji mu gëmoo ji ñu gëmoon mooy yàlla ñu ne ko waaw ala al ana ndax léegi bi jee deeñee ba noppi ngay door a gëm nit bu fekkee ne gëmul yàlla toog a toog ba sukuraat ñëw mu ne naa gëm naa gëm nga dootul jariñ yàlla ne du ma nangu toog a toog ba deeñoo nga doon ne gëm naa gëm yàlla du nangu ñu ma tax ñu ne ko al ana ndax léegi ngay door a gëm waxaat ansay te moo yoon nga xam ne cëg-cëg wakunta nga nekkee mel ne mufsidina bokk ci ñiy yàq àddina waaye fal yow ma tey noonu la ji ka dana la musal cëg yàqu yu ba dana ko sa yaram dana la musal ci sa yaram ba sa yaram du yàqu lu tax li tàkkoon ngir nga mën a nekk aayatan di kéemaan li man xalfu ko ñeel ñu sa ginnaaw yàlla leen yenki waloon ñoom la tax yàlla def noonu ñëpp a ci suuf ca biir fekkoon ci digg géej gi la nekkoon it yaram duñ ko mën a génne ndax ndox géej gi moom xóotoon na xóotaay bu jéggi dayo bi muy bi géej gi tàppee lépp nekk ñëpp yi lakk ko fekk toronaa ngi bëgg a génn ba mu ko ci xaw a ci xaw a egg ci tabas gi ba ñu suuxee nag yaram a génn ndax comme naroon naa génn te yàlla labal ko ginnaaw ga doon nañu werante sax ba ñu génne ba noppi naa ndax karaw na mu jëna jàll ba mu ko ca këram way laa jeeg lap na ginnaaw ba yàlla fésal yaram ba mu tumbi ñu daal koy dem jël ndax buur yooyu ku ci faatu dañuy liwutal ay bàmmeel yoo xam ne dañu kaa tabax ca misra al ahram lañ leen tuddee ku ci dee am nañu xam-xam boo xëy dañu mën a fexe ba defar saw sa jëmma ba jëmma ji du yàqu mukk na nga te meloon na ngay mel di soppiku du nëb du xoy abadan ñu daal koy jël yóbbu ko nag ca bàmmeelu keraw na ya defar préparé ko dañ ko wutal lal boo xam ne mais ca lañ koy tëral defar ko yépp ba fii mu ne ñu nga fa fañ leen daan def ci ahram ya dañ leen génne yóbbu tabax léegi benn misé boo xam ne bii ñu nga jëm keraw na yaa mat na fa fan yeri keraw naa nga fa man mii dem naa ba sapp leen waaye dañ leen def kenn ko dañ lay tëral jaaxaanal la tàmbalee sa baat sa dënn ba say tànk dañ koy muur lu weex mu ne ci weer boo xam ne bii da nga koy mën a tiim gis mu ne mu tëdde ñu ne tuddee ay famille nangam famille numéro nangam famille numéro nangam famille numéro nangam ndax ku moom misra feroon na lañ lay tuddee feroon na ba foroon Moussa yar ka bokk la feroon na bi mu labal doom jala labal ka foroon Moussa ba Moussa delluwaat ba yàlla ba Moussa màggee foofu ba daw dem ca yonte yàlla soin bi ba dellusiwaat yàlla yónni ko ba muy woote ba muy war a mën a lab boo fekk na boo feroon na dee ba benn feroon na doom ja taxawaat kooku nag moo dax Moussa ba Moussa moom la labal boo koy yëpp dañ leen di dox ne feroon na ñu ngi boo demee dañ caa defoon yàlla dañ coo xam-xam boo xam ne dañuy dindi yére biir ba defar kaa defar ba nga xam ne dootul yàqu mu tey du yaram ba du tàppeeg yax ba nga xëy dafay sew bu met na mu meloon daal lay mel bëti du soppiku daaraam du soppiku géej yi du soppiku daara lépp nga ko boo demee nit ku ñuul la dañ nit ñi danaa firikat yu jëkk yi daal dañu wax naan feroon dafa gàtta gàttaay boo xam ne réwréaay boo xam ne dañ ko daan waxe daal benn gëléem lay añe gëléem lay reere waxoon ni ko waxe boo xam ne bi day doobu aadama man marukaar day def waaye fa fi ne boo fa dee kenn nit ku digga doomu la toll 1m75 ca lay war a toll nit ku ñuul la itam borom kawar gu gàttal gu toll ni suñuy kawar yi boo ko dee ba kii ko da ngay defee dafay door a dee dafay door a tëb ba fii mu ne kon nit ku yam rek la woon comme nit yàlla ko joxoon doole rek moo tax borom bi li mu wax ci alxuraan ne ko danaa musal saw yaram ngir nga nekk kéemaan ku ñëw sa ginnaaw man cee waaru ceew vrai boobu nekk te gëmul woon yàlla naka yàlla def xama mooy yàlla day xeetal koo xam ne kii dina fexe ba yaram ba dootu yàqu mukk am na ci at yële passé ñu wax ne benn feraw na ba dafa feebar ba yóbboon ko pare di ko faji mooy feebar mooy dañoo fexoon ba nañ koy sànfe ba am wal gunur yooyu pënaxal dara dugg ci ba bëgg a yàq yaram ñu daal koy yenn yóbbu ko pare pour ndax ñoom tubaab bi ba naan xam-xam luñ ko mën a figir boo xëy dootu yàqu ndax tubaab bi am nañu xam-xam boo xam ne bii banta bu ñu bu wow ma ni kay picir picir boo xam ne bii wal du ko dugg ba dootu yàqu loo xay du yàqu du gaaw a fënax diw buñ koy diw ba nga xay ne fënax du ci dugg moom itam am lu ko duggoon ba na la yàq yaram bi da ko day daal di seey yóbbu kon pari nag doon ko faj moo tax doomu aadama moom yàlla jox na ko xalaat bu mag a mag a mag mu ne kéemaan la nag boo xam ne bii doomu aadama di ci war di waaru moo tax boo fi demee fii mu ne boo dem addina si yëpp ku ne dafay jóge di ko seet si foofu way nag seen lu bari nag naka ne lu bari mi ne naa si nit ñi la xaafina way sàggan la ñu an aayaatina suñu kéemaan moo tax tukki baax na lool ci nit doomu aadama ñaar ñu jàng bokk la ñu jàng ka jàng mën a ko tukki mooy fépp xam-xam ko jàng tukki wu ndax day gis ak day gis ak bëtam ndax li ñuy def théorie ak pratique loo xam ne dañ la koy xalaatal rek ngay xam bokkul ak boo gisee nag jëmmi na muy na muy mel du bokk nga gisal ba moo tax tourisme baax lool lu bari ci nit ñi la xaafina way sàgga nañu an aayaatina suñu kéemaan wala xat ba wax naa wallaay wàcce woon nanu bani israil mu boowaa sidqin wàccukaa yu dëgg wala sax naa wërsëgal nanu leen mu ne tayibaat ci yu teey ba maaxtalafoo juu yoowuñu atta jaawu ba dikkal leen alal mu xam-xam doomu aadama bani israil mu ne joxoon naa leen wàccukaa yu dëgg-dëgg wërsëgal leen lu wërsëg bu rafet waaye nag ba leen xam-xam ñëwee ba ñu amee xam-xam rek yooyoo dafa daal di ñëw ci ñoom ñii wax lii ñële wax la leen ina rabbaka naka sa borom yax diitina àtte baynum seen diggante yowmal qiyaamati bis fenc fii maa ci lanxay kaanoon nekkoonu ñax téléphone doon jooyoo fii fa in kunta ndem nekk nga fi sakkin yow mouhamad boo dee sikki sàkk mi maa ci lanxay ansal naa wàcce nañu ko ëllëgee ci yow alxuraan yii may wàcce ci yow naa pexe yag yéefar yi di wax seen wax ju ñaaw jooju ci yow booy koy sikki sàkk li ma wàcce ci yow fas allaajal àlla seen ña nga xam yaxaroon jàngal ñu alkitaaba téere bi ñu jàngoon taw rek ak liñ ci sëkk ci jiitu la fi laaj leen booy sikki sàkk alxuraan ji may wàcce ci yow laajal ñooñu laxat jaaka wallaay dikkal na la alxaqu dëkk mi rabbika tukki sa borom jàngoon nañu nga xam ne lii alxuraan lay doon ñu nar a wàcce ci yow xam nañu ko wala takkunan na bul nekk mukk mi la mutari na bokk ci ñuy sikki sàkk gëm ko gëmal ni dëgg la dëgg laa wàcce ci yow ndax yonente bi dafa war a gëm alxuraan gëm diine ni ko jullit ñi war a gëme wala takku naan ne bul nekk mukk mi ne si ne bokk ci ñu xëy kësa boo dañu wetti gaayaati laa ci aayal la takkoo na kon di nga nekk na xaasi ne bokk ci way pertey bu nekk mukk bokk ci ñuy wetti aaya yàlla yi kon di nga per inna la si nag gaa yi xam ne xaqat yay na alim ci ñoom alkita kalimatu rabbika sa baatum boroom mooy sa dogalu boroom laa yi munoon dañu gëm li nga xam yeyoo nañu mbugal ne sa baatu boroom yeyoo na ci ñoom ne dañ leen di mbugal ëllëg du ñu mën a gëm walaw jaatum doote dikkoon na dikkaloon na leen kullu aayatin muusisaat bu ne bu ñëwee ci yoom it du tax ñu gëm ata yaraw ba ñu gis alansaab mbugal ka ali ba gadaa ji metti walaw laa kaanat du teewoon nekk xaritun ab dëkk amad boo xee gëm na fa nafaaha badika bana jariñ imaanuhaa gëmam illaa xaw ma yunus lu mooy nitu yunus lama aamano ba ñu gëmee kasaf naa wet wuñi nañu am ci ma azaabal ko si mbugalu gàcceel ga leen dalal fal xayaati dunia ba ñu gëmee wuñi nañu seen gàcc seen mbugal ga leen daloon ndax yoon ci yàlla yunus aw nitam dañ ko daan weddi bu dee woote ñu di ko jeebal xeley saay-saaye ñu di ko sànni xeer ñu di ko sànni muy wax la muy wax ñu di ko sànni di ko sànni ba mu daan ñu di ko sànni di ko jóor ay xeer ba xeeree war ko ñu wàcc ko soxnaam ñëw wala ñu ne doomam teggil ko ba mu dem mu dem faju ba wér yàlla sante ko mu dem wootewaat di waare ñu di ko sànni xeer ba newoon na leen mbugal dina ñëw ci yéen bu ngeen demee te bañ a bàyyi yàlla dina wàcc ci yéen mbugal mbugal gi buy wàcc ci yéen it dina mandarga seeni kanam waaye yunus ba nga xamee ne def na noonu ba mu naagu ba dem ba tax yàlla nattu ko ca jën wa war na ko ba ko jën woon ne yàlla wàcce buggal na ginnaawam ci aw nitam ndax booba naago na ba dem mel ne ku yedd leen di dem te dafa waroon toog muñ lañ koy def. loolu la ko yàlla nattoo nag ba jël aw jën war na ko yàlla wàcce ci yow mbuggal ñi door a gëm Yunus nag di ko seet defa ñu kaa gis fu ñu wër ko ba Yunus jëlusee ñu gëm ko yàlla teggi la mu leen tegaloon nitu Yunus rek ñoom ñoo weddi seen yonente yàlla mbuggal leen ñu delluwaat gëmaat yàlla tegg moo tax mu ne fa loolu laa kaan xaaratun aamanat fa nafaa imaanuha illa xaw Yunus la maa aamanu ba ñu gëmee kasaf naa wuñi ne nu anum ci ñoom àla saa mbugal ansaabal xisi mbugalu gàcce fil xayaati dunia wa mattaanaahum nu xeewal leen it ilaa xiine ba jamana maanaam ba seenam appa jot mu ne ruuya anna Yunus alayhi salaam bon sa ila nin way min ardil mawsal fa kasabu fa saabanu mawaadiban fa lama faqadu xaafu nusul sab fa labisul masuux kulluhum wa ajju arbaina laylatan wa barasu ila saaid bi anfusihim wa nisaa'ihim wa sibyaanihim wa dawaabihim wa farraquu bayna nisaa'i wa sibyaan wa dawaabu awlaadaha fa xanna baaduhum ila baadi wa atharu l iman wa tawbata fa rahimahum wa kashafa anhum wa kaana yawma ashura yawma aljumaati wa balaqa min tawbatihim an turaadu mazalim hatta ida rajul kaana yaxlaw l muhajar wa qad wadaa li asaasi bunyaani fa yardu fa xila xaraju ila maa nasala bihim lhadab ila cheikh min baqiyati ulamaai fa xaluhum qulu yaa xayu xina laa xaya wa yaa xayu muhyi l mawta wa yaa xayu laa ilaha illa ant fa xaaluha fa kasafa la anhum mu ne yonti yàlla nitu Yunus yàlla da kaa yónni fu ñu wax nin way ci suuf fu ñu wax Mawsil ca boori Iraq ñu weddi ko mu daal di bàyyi mer ba ñu toogee toog suñu ko nag ñu ragal mbugal gi wàcc ñu daal di sol yére yu ñaaw toroxlu ñoom ñëpp ñu soow di baalu yàlla ñeent di guddi génn dem ca fak ca àll ba toroxlu ji ca àll ba ànd ak seen bopp ak seeni jabar ak seeni doom ak daaba ya ñu texale diggante jigéen ñi ak xele ya ak daaba yi ak doom yi ñuy toroxlu feeñal seen gëm ak seen ak tuub ba yàlla yërëm leen teggi ko mooy bisub tamxar la woon bu ndese bisub ajjuma ekkoon si ñu ne kenn ku ne loo tooñoo na nga ko delloo loo jëleloon it na nga ko delloo am na ñoo xee tooñoo nañu jël fondement xeeri nit fondement ci seen i tabax ci seen i tabax te xeer fondement ba dañ kaa jëleloon do moomuñu ko woon àlle jàmbur la dañu mujj a toj tabax ba génne fondement ba xeeri delloo ko seen i borom ku ne fu waay tooñoo nit te mën kaa jëloo na nga ko jëli delloo bañ ko defee nag yàlla yërëm leen tekki mbugal am ñu wax ne dañoo dem ci seen benn sëriñ boxee ci ulamaa ya ku fa desoon la laaj ka daal ne que nan la ñu mën a def ba yàlla baal nu mooy da ngeen di wax ne yaa xayu yow yàlla mi aji dund xina laa xaya du ngi xay dund du am yow mi xa yaay dund te yaay dekkal ñi dee yaa xayu laa ilaha illa ant bu ngeen waxee loolu sax ci rek yàlla dina leen jégg waaye fekk booba moom itam moom ma leen bàyyi ñooñu rëcc ginnaaw bi moom it am na ko yàlla na toog ba mu dellu see nag ñu daal koy gëm wala sha rabuka bu soboon sa borom la aamana dina gëm man fil ardi nekk ñu daal koy gëm wala sha rabuka bu soboon sa borom la aamana dina gëm man fil ardi nekk suuf si kulum mu teg ceneen xam na ko mu ne bu neexoon yàlla kon ñëpp a gëm ndax doomu aadama boo ko tegee lu mënul rek mu daal di nangu lu xelam lu xelam attanatul mu daal di nangu loo ko wax ata mu ne borom bi bu soboon sa borom ñëpp gëm jàmmeen boole seen afa anta ndax yow yonente bi tuufliw da ngay sib anaasa nit ñi atta yàkkoon wéti ñu nekkee moom di way gëm ndax da nga leen di bañ lu mooy dañoo gëm dañ laa gëm bu ma neexoon ñëpp gëm ñëpp dun la mën a gëm borom bi li muy bari bari kattan li muy bari bari day dogal lépp taxul ñëpp ànd ci moom xam ne sax ñu wax ne yàlla sax amul moo nag mu ne nag kon nag bu leen gëm bu leen bañ ñoom ñëpp bul def ne balaa nga bëgg ni rek da laa gëm na nga masante ñoom di gëm bëgg leen ñoom ñëpp yéene leen jàmm ñoom ñëpp wama kaana li nafsin nekk jëddiñeer batin an tumina mukkam illa bisilaal moo ci digalu yàlla. Moo tax yonente bañ ko xaañee ca xare bayit ba tur deretam bañu naa kaa ñaanal yàlla yéefar yi dafa si bine rab bi ñaxpel li xaw mi jéggale sama nit finum laa yàlla moom dañoo xamul lu li ma leen lu baax li ma leen yéene bu ñu ko xamee ni ma leen ko yéenee dalañu ma ko loolu la mujj a ñaan. yàlla bakkeem du mën a gëm lu mooy ci digalu yàlla waaye ci àllu dina def rëjë sa sobe mooy mbugal àll seen mu war ña nga xam ne laa yàlla moom laa yàlla xelul xel wuñu ñi dul jëriñoo seenam xel ñoo ñu la yàlla mbugal xool waxal ne ontu ruu xool leen xool leen xool boo xam ne xoolu tegtale la xool boo xee di ci mën a jëlee njariñ di ci mën a jëlee xam-xam boobu xool la yàlla wax ne xool leen maasaati samaawaati lan moo nekk si asamaan yi war addee suuf si xool leen asamaan si settantal ko pour xam ci njariñ xool leen suuf si settantal ko ngi mën cee jëlee njariñ ak kéemaan wa maa tuxni dee di jëriñ al aayatu laay kéemaan yi wonu su roog waaree yi an xaw mi ci nit ñoo xam laa yu ñu gëmuñu kéemaan du jëriñ ci ñoom dara waare du jëriñ ci ñoom dara baxa leen fa si doon ndax ñoom xaaruñu illa misal ayaami latina lu dul lu demee ni bés ya nga xam bés ña nga xam ne xala weeyoon nañu min xam lim seen a jëg xaaruñu fi lu mooy lu mel ni ñi leen fijjikoon lañ doon xaar mooy xaar bugal xool waxal ne fantasiroo xaar leen indi na kamaan mel na mutasini bokk naa ci ñii muñandiku maafam ànd ak yéen suma nu nag yi topp dina nu musal nun yàlla rasul naa suna yonent wala si nag ña nga xëy aamanoo gëm nañu yonente ya booy wàcce mbugal it yonente ya danaa leen musal musal ña leen gëm ka salika naka noonu xaqan aji yay la alay naa ci nun maanaam ka salika naka noonu nun ci la nuy musali almuminina way gëm ñi xaqan ci dëgg ka salika naka noonu xalay naa war nan nun ji tan nun ji musal almuminina way gëm ñi xaqan ci dëgg xool waxal ne yaa ayuha naas yéen waa mag in kuntum lim nekk ngeen fi sàkkee ci cikki sàkk lim nekk ngeen si cikki sàkk min diine sama wérgu diine wala aamudu man du ma jaamu la si na ñi nga xam ne daamudoo yéen ngi leen di jaamu min dun laay bàyyi yàlla bu ngeen de cikki sàkk sama wérgu diine ñii ngeen di jaamu def kay yàlla de man du ma ko jaamu bàyyi ko yàlla walaakin waaye aamudu dinaa jaamu allah yàlla allasi bi nga xam ne ya tawaffaakum moo leen di rey bu umir tu digal def na ma an akuna ma nekk min la muminina bokk ci ñay gëm waan axim anduy mbir axim na nga taxawal wacca ko sa kanam li diine ñeel diine wa dañ maa wax yu ne na nga taxawal sa kanam ci diine wala takunan na bul nekk mukk min la musrikina bokk ci ñuy bokkaale wala tatu bul jaamu maa laa yan foko loolu dul jëriñ mi duni lay bàyyi yàlla maa la waxe laa yan foko du la jëriñ wala yàddu ko du la mën a wàññi mi duni lay bàyyi yàlla bul ko jaamu ko yen faanal dañ dem jëf ga loolu jaamu koo xay du jëriñ du lore muy ab xiram fay naka naka yow isan kon dañ mi ne daalina yaa ngi bokk ci way tooñ yi wayen yam sas kan dem laal na la allahu yàlla lu durin ci wàññant loraange bu la wal laal wala kaas ba din añ wuñi la woo ñel ko illaahu wala dul yàlla wala yàlla tegee wàññen lor muy feebar kenn mënu koy wéral ku dul yàlla way njurit ka dem na mënal bi xayri ci yiw wala yàlla namee defal jàmm it fala raadda kenn mën la delloo jàmm jooju ni fatli ci ngeneelam loolu kenn mënu koy tee nga am yu si bu dina yiw dina jotal moom yàlla bii ci njiw woowu manichaw ba soo bu ni baari ci ay jaamam mu wute moom yàlla xabu alxabur mooy jéggalaa kon ba mooy kiy baale kii far balaa nattu rax yi mooy aj yërëme bi mën a jàmmal ko am jàm xool waxal ne yaa ayo naas yéen it ni waa màkk lay waxal xat jaagum dikkal na leen alxaq dëgg ne rab bi kum tuggee na seen borom fa man képp ko xëy itadaa gindiku na topp dëgg boobu fay na maa yegte di xama ne que gindiku na li naf si ngir njariñu boppam waaye yàlla njariñul yàlla dara dara boppam lay jariñ man daal la ko réer na bañ a topp dëgg boobu fay na maa yegte lu xama ne que réer na aleha di wàññi boppam waaye man la wàññi yàlla dara maana jeen man di wakkil may wakkilu alaykum jeen jotale la rek la war waye wakkilu ma leen ni mu jotale wacce na ci yene yalla nak watabina gatta ko ma la nga xamne yu haade nak wax yu ilayka ci yam ci yow ni nga wax yu nak top te baña top seen banex wasbir te nga muñ fenlo wedd biñ lay wedde wax ju ñaaw ju ñu tek sa der nak muñ ata yahkum ba'ate allah yalla seen digeunte wote yalla khairul hakimin moy ngeenti way atte